لا دا اللہ دا لارنا ویبغونا یوجا او لٹوی دا غید پارا کگلیچ سمانا کگلیچ کگلیچ دا چی دا خلق و ذہن کے دا غید بارا کی شکوک پیدا کئی دا خلق و ذہن دا غید بارا کی خرابی چی خبر دا دی خلقو نا یو دا غدا یہ یو سنغاڑے ہو اولار دا دی جنازہ وا یو کس ما تا وی چی مولانا صاحب سنگ دے مای الحمدللہ دا غبل را دا سی یہ را یو خبر کوما نو بس نیکم بیا با باچا سی وی چی نو اغبل ما تاو کتنوی تا دیسا وی وی مایدہ بطور دن اوستا پوسو کی مایدہ بردن اوستا پوسو کی اوستا ایوالی مایدہ غلبیل دی مایدہ ویج کوزا کے دو سولی دی خو پتا ہوا تا جزو خو غلبیل ما او دی بیا شروع کئی نو مای خلک یا خبر اون خطلا سی وین خدا دې خلک نو ما وته بیا به ير ز پرې دا بیا به وای چې مایدستا ذهن خرابو دا غيبونه هغه وجا کې دي بس دې ذهن د حق پرس په باره کې وستا ذهن خرابای صدا دې خبره وتا دګه چې ته بدزنه شي چې دا حق ستا دې زو مغو ته دننه شي بس دا خبره ده نور صدا دا شي دې ایسوگ دا چه تا دا نوائی دا خبری نگه بس خسره بیا و چه دا وائی نو با دویر دکیه و یبغونا عوجا او لطوی اغیلا کگلیچ آرام بای دی دا نمانی و دا نمانی و دا نمانی او سرالل ویده چه کم دنو دا اللہ دا صفاتو من کردی مای خواه لکه دا غوطه دیم کلا اکلا دی نور ټولو غټو کې خو سره ونه خاتل غټي ورکړې وې نو خلکو وی کې دی چې سدي نو یو غټه پرانیزي او غټه شي نو اوس اخیری یو غټه بلا را دام ته شاله دې کوم څه نشته ها دام ته شاله دا بس درس دی دا خلکو زین خرابول دي دې کې نور هیڅ نشته دا الله فضل له اغا سمرا خبری چه کولی اغا طولی لاری لاوشوی دا اوس ازی بسرم دی غریبانان اگر دوب تی کتین که که سهارا دا اغا شریسیم پر دوبی دو دو ویراش دا پا کیو آیا و هم بالآخرت کافرون او دای در ازیر و سینا انکار کون کی دی و بینهما حجاب او پا میند دایی که با پردوی دی جنتیان دو زخیانو میسکی یو خواد رحمت دا اللہ جنتیانو تا بل پل دا اللہ عذاب دو زخیانو تا و بینهما حجاب و علاللہ اعراف رجالون او پا اعراف با نباس سڑیوی اصحاب الاعراف کم خلق دی سو کو یرا داد غیر مسلمو آغا بچی چه نابالی غمل شوی سو کو یرا داد دیوانا خلقا دا لیوانی چی دا پیدایشی لیوانی وی دیوانا وی دا خلقا سو کو اینا چه دا چا آغا نیکی او بدی برابر شوی وی دا آغا دی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وی دغت مراد دے دا وی چی دنو راجح کول لے چی دات مراد دے بہر صورت دا دی دا جنت او دا دوزخ دا تلو پی صلی اللہ ندا شوی دا آغا اصحاب العراف تی اللہ وی پا عراف بانی بس سڑی ناسی یعرفونا پی جنبا کلم بسیما هم تا طول پا نخو دا غی واضح خبر دا دو دوزا خیال والا پرسیدل و داروانی و جار سیری اتک توری بد حال او غم غوغا او پریشانی او دی بالا بالا مخونو نپڑا کار خیجی صفا خبر ادا واضح خبر ادا اللہ و یاربونا کلن بسیماهم پی جنی بدی اریو طول و نخو دا غیبانی و نادو و صحاب الجنتی دی با آواز ورکی جنتیانو تا دقا چی دوارو تا ماشا کئی کنا دی جی جنتیانو تا او گوری خوشحال بشی غیبم خوشحال خوشحالی دی بو دا سلامون شروع کی ان سلامون علیکم دا چی سلامتی آدی پتا صبحانی پتا صبحانی دا سلامی لم یدخلوا لا نبای داخل شوی دا جنتیانو دی جنت تا وهم یتمعون او غیب تمکی دی تمکی بایی دا غذای که جنت تا بوزدی یا دا اصحاب العراب پخپلا لم یدخلوا نبای داخل شوی دی دی جنت تا وهم یتمعون او دی با تمکی پا تمکی بایی چون بلا جنت تا بیایی خو اذا صرفت بسوارم چه پرشتی راشی دازده که جدا خدا بلا نظارامو گو رئی کنه دیخوا دا پتنگانمو گو رئی کنه دا دی پلا اغی ولا بد رضی بد حال بی اللہ دی منگو ساتی اللہ دی منگو ساتی و اذا صرفت بسوارم او کل چه وارو لشی سرگی نظرو ناد دی تلکا صحاب الناری پا طرف دو دوزخیانو چی دی پستر گو دوزخیان اولیو بچی یا اللہ دینا موسا تا زکر دا غید بد حال و بد شکلونا ادا غم و غوغا و دا پریشانی دی بچی یا اللہ دا دینا خو موسا تا اللہ کالو وای بدا صحاب العرب ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مگر دو مونگا مع القوم الظالمین سردکم ظالمانو قرآن وی ظالمان دی فرشتے بوتا وی لعنت دی پا ظالمانو اصحاب العرب بوی اللہ مونگ مگر دو سردکم ظالمانو ظالمانو وی ظالمانو ونادا صحاب العرب دی بلا زبا گیو گوری اللہ کا حاغا دی پلانے پاکی پا نظر رازی وی دی دی خوڑی رغٹ گاڑی و دنیا کے او سمرا جیدا دیو او دی سمرا ٹارا پارا وا اٹو کیا پچ موزی بے کولی اک پرستو پوری مسخری بے کولی نو ونادا صحاب العرب آواز باور کی عرب والا رجالن سسڑوتا یعرفونهم چه دیو پیجنی آغی بسیماهم پا نخود آغی سه ده کرولونه به معلوم کی سه تیندک میندک بوئی آغا ده بوشی دا کرده در خود پلانی دیوه دا خود پلانی با داسه کرده دا هم جوڑ دک کرده کنه کالو نوائی بورتا ما اغنا عنکم جمعکم لری نکلی شد تاسونا دا اللہ عذاب اغا جمع کولو دا مالون استاسو اجمعکم اغا غنڈی او جمعیت اغا پاٹی استاسو اغی خو سفایده در نکلا اجزان تا با دی خلق را جمع کریو او دا چی دنو لوی ترا پارا با دی جوڑا کریو اغی خو دل ایس پایده در نکلا جمعکم یا مال جمع کول یا اغا استاسو اغا دل پارا آغی سپایده در نکلا سشیده نلره نکلا و ما کنتم تستک بیرون او آغا چه تازو با زان غد غد کو آزان با چه ده غد غد گنه او زان تا با ده سوی این یو براغی دی خوار تاو گورا ابل براغی دی چونی تاو گورا یو که ده علم نشوا بلکه ده مال نشوا چه مالدار وراغه دی خوار تاو گوره دی اس مونگ تا قرآن وی مولا وراغه حق با ببل گه دی چنی تاو گوره دی پس بپوی سوار لسکاله مونگ تیر کرده دیو نوڑای مخوڑ لیده دیو او دا راغره دی اوس قران او خلکو ته نو دا و ما کنتم تستكبرون او اها الا الذين دی باد دوزخیان تو وای آیا دا کسان دی دا دی پلچ در ندی دا کسان دی اقسمتم چه تاسو با کسمون خوڑلو چه لا ینالهم اللہ برحما چو بن رسیگی دیتا اللہ برحمد تاسو دا شریان دی دا ناکار خلق دی دی مل چه کم دنو اور کڑ دی او دا دا سی دی او دا سی دی اغیبا و ایمالنا لا نرا رجالا کننا نعدو من الاشرار اللہ مونگ لسدی چه آغا خلقا نوینو چه مونگ با دیر شریان گنلو ناکارا بمو گنلو اغی خودلتا نیشتے امز آغا دغنو همو لبسار کد آغای نزمونگ غسترگی کگی شویدی خکاری راتانا ستا باید اخکاری دوزخ که غده چرد آغا اللہ جنت تا بوتل حق پرسو که توحید از سنت آغا چه داییو داغی امای بانی عمل کهون کهو تاز آغا سکی آغا آغا اللہ بوتل حق پس دایتا او دخلو الجنتا دی با جنتیانو تا مخی وی با چه دل نشه جنتا یا فرشتی براشینو دیتا بوائی چه تاسو ما دل نشه جنتا لا خوف علیکم نبوی سیرا پتاسو بانده ولا انتم تحزنون او نبا تاسو غم جن شئی آلت دوزخیان خوب بدا حالی چه دازی پا خکارشی وزلا جنتیان چه غید دا پا نعمتونو که پا خوشحالو که رارم دی او دال جنت دا خواگی خواگی مدیداری و بس کی نو ونا دا صحاب الناری خلو چنگ کی دا سیده جنتیانو تا سوک دوزخیان او آواز باور که دوزخیان اصحاب الجنت جنتیانو تا الافیزو علینا دا چه را توی کئی پا مونبانی لگیو بخو را توی کئی کنه چه دا مرای پی لغانی که مونگا لندکو وی بچه را توی کئی روانی علینا پا مونباندی من الماء دوبونا او مما رزقکم اللہ یا دا آغا خوراکنونا چی درکڑی دیتا تو تا اللہ وی بچه کیلا خوراکور دی کنا یا سیو خوراکور دی کنا دا خوار اخلو اینی ولی کالو وی بوتا غی سوکا جنتیان چی پارام کنی ان اللہ یکینن اللہ تعالی حرمهما علی الکافرین حرام کړی دی دا د خوراک سکاک دواړه سیزونه په کافرانو باندې غایب باندې الله تعالی حرام کړی دی الله رب العزت مونږه د غنیمتونو لبوزی الله دې زمونږ نه رضا شي الله دې ټول لوی واړو ګناو نه معاف کړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اغكسان يتخذوا دينهم چيني سلده دين خفلا لهو انا تماشا ولعبنا او لبي وغرتهم الحياة الدنيا او دوکا کې اچولې دي د ژوند دنیا فل یوما بس نن راځي نن صاحم پر خدل مونږ دای کما نسو لګه څنګه چې پرې خو دای یا لګه څنګه چې هر کړي و دای نکا یومهم پېشي درځي د دای هادا چه دادا و ما کانو او هاغا چودهی بی آیاتنا یجحدون چه دایتنو زمون انکار کو ولقد جئناهم او خامخا یکینن راتلل کڑیو مونگا دیتا بی کتابن پیو کتاب سرا فصلناو چوازیہ بیان کرو منگا آغا علا علم پا علم سرا ہدن ہدایتو ورحمتن او رحمتو لقومی یومنون دپارا دداسکوم چیمان راڑی هل ينظرون انتظار نکی دی الا تحویلا مگر دا انجام دا انکار دا دی یوم یادی پا غرز چراشی تحویلو انجام دا انکار دا غی یقول الذین اوائبا حق کسان نسوحو چپریخو دلا کتاب من قبلو پخواد دینا قد جاعت یکینن راغلیو رسول ربنا استازی درب زمونگا بالحق پحق سرا فَهَلْ لَنَا نُعَيَشْتَ دَي زَمُنْ دَ پَارَا مِنْ شُفَعَا سُوْكْ سَبَارَ شَان فَيَشْفَعُوا لَنَا بَسْ چِ سَبَارَ شُكِ زَمُنْ دَ پَارَا اَوْ نُرَدُو يَا مُنْغَا وَاپَسْ کَلِشُو فَنَعْمَلَا بَسْ عَمَلْ بَوْكُو غِيْرَ الَّذِي غیر دا آغی کننا نعملو چمنگا عمل کو قد خسرو انبساهم یکینن تاوان کے غردولیو دی خفل زانونا وظل آنهم او رک شد دینا ما کانو یفترون آغا چه دید زاننا درو جوڑول ان ربکم اللہ یقیناً رب ساسو اللہ تعالی الذی آغزاد دے خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا فی ستت ایام پشپگو لمحو کے ثم استوى على العرش بیا استوائی کڑی دا پا عرش باندی یوشی اللیل النهارا اغستویش پا ورزیتا یعنی پتوی پشپی باندی ورز یطلبو حسیسا طلب کئی دئی یو بلا پتلوار والشمس والکمر او نور او سپگمئی والنجوم او سوری مسخرات بی عمری فکار کے لگول شویدی دلہ پوکم علا خبردار له الخلقو خاص اللہ لرا اختیار دے دے پیدائش والعمر او خاص اللہ لرا اختیار دے دے پیسلے تبارک اللہ برکت والدے اللہ تعالی رب العالمین چپالن کے پرورش کا ان کے د مخلوقات دے مخنو آیتن کے اللہ تعالی دا اصحاب العراب ذکروں کا اوسرا وسرا تخویب د پارا د منکرینو او بشارت د پار د مومنانو ذکر کا اللہ تبارک و تعالی وائی ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ دو زخیان با جنتیانو دا آواز ورگی چا آغا او با او خوراک چا اللہ تاسو لدر کرده دا غینا مونگا تا سراتوی کئی قالو ان اللہ حرمهما علی الکافرین جنتیان بوتوائی اللہ تعالی دا دوار سیزا پا کافرانو بانی حرام کردی دی لکه پختانه وی ده توی تکشا یعنی ده ساسو ده پارا ده توی تکه ده تاو سبادان نمیلاویگی ده سوک دی الَّذین اتخذو دینا اوم آقا کسانا چی نسلیو دین خفل لَهُوَن وَلَعِبًا لَهُوَن تماشا ولغبا او لبی یا خدا د خپل دین نه یو لبا جوړا کړی و یا لبا چې دانو هغه دین ګرځولیو لکه دې دور کې وګورئ کوالیان به کوي ډول سرنا به سره چې دنو غږیږي دا الله او دا الله نوم به غسل کیږي لب او تماشا به جوړ کړی وي او هغه دا به ثواب وای وای دا ثواب دی او دا صوفیانه کلام دی دا الله د نوم سره به د مامي غږی د پیغمبر نوم سره به دول سرنا غږی وای دا قوالی دا او صوفیانه کلام دی وای دیگه ثواب دی الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هغه کسان چې هغه خپل دین چې دی نو هغه تماشا او لبنې ګرځولې ده هغه نیسلې ده د لبو او تماشو نه دین جوړ کړی دی عرسونه به کوي پا درگاونو دا اولیاء کرامو بانی با دمامی غگئی و پاغی بانی با عرمی کسما کسم نارواب بی جوڑ کری و تماشا بی جوڑ کری و ایدا ثواب دی دا دین دی وقیتا مبارک وی وی غرص مبارک غرص وقیتا مبارکم وی او نور سیزه که چرو رو زمونگ دی علاقه که امده کاتر روانه کرا په کور باندې به اجتماع جوړ کړی او دیو باندې ټیکاداران چې د نوې راځي او به کې تقریر نه کوي سړی اریان شي چې اخر د نوم دومره بی ځای ولې استعمالیږي د دیوبند علما او ټولو غرسه جرین او بدعت ویلې دي او پاگی که مختلف جسم خرافات او ناروا کی گی اغیط شرکیات ویلی دی تو گورا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه اللہ و تصوی تو گورا مولانا شد بلی تانوی رحمه اللہ و تصوی دیو گورا چه آیا دا غرس کول دا جایز دی نو دل ده که شکم ننو کل یو زای که غرس و کل بل ده غرس او در زن ده چه دیو بندیان وی اغیی پکه تکرور نکه یو راجم ای پکه او یو ده ده که ده پا ده یک کوری که دیو تلا داکتر هم وی چه چر ده غرسی نو اغیی که اغا تکرور کهی نو چه تا پاس وردن و که چه داکتر سیب توله پا غرس که تکرور نکه و یه را بیا با غلط مولا را ولی نو نو غلط مولا تصد آوائه چه شرکیات و بیداتو که مولا وستی کنا نو غد غلط مولا وائی کنا نو تا پخپل شرکیات و بیداتو که مولا وست شنو تا غلط نشوی ده دیوبند تکا داران دی طول ده داگهی مولا گور اغا با اکثر پا غرس که تقریر کئی دا د دین له یو لب او تماشا خلکو جوړه کړې ده او لب او تماشې چې ده نو هغه دین ګرځولې ده دا ناروا او دا غلط به کوي په محرم کې به تماشا جوړه کړي ځان به وایي او چغې به وایي جلوسونه به یو خلک به تماشا ولاړي ربیع الاول کې به چې تماشا جوړه کړي جلوسونه به وباسي امولود شریف دی جماعت نه بشیده نو یا لای اجره جوڑه کردی و اغیی که براره می او ایده دین دی او ده ثواب دی الله رب العزت وی الذین اتخذوا دینهم آکسان چی نسره دی دین اخفل لاوان تماشا ولعبا او لبی تماشا او لبی جوڑی کردی دی تما تاو خیاد اشاعت یو عالم چاوه چار دا پا غرس که تکریر کردی و اغیی که شمولیت کردی دا دا بریلیانو کار دی نو آغا دیو بندیان ندی و دی که طول کارون دا بریلیت که نو دا دیو بندیان دی دا سمرا لوی دا بینصافی خبر دا و جماعت که برا جمعشی پڑکی وی پساری الوی حقو اللہو نصرو نو خوزی و ارنبای ارنبای نو بیابتی نو پڑکیون پریوزی نو دا لوی لوی زر پی بی پریخی و بیابتی سرو نو را ببری و کما شما نوری دلنو یریگی تی ویده دینو دا اللہ نبی دا طریقه خودلی دا په دې طریقه دا الله نبی ذکر کړی دی صحابه کړی دی یو تماشې جوړه کړی وای دا دین دی دې ته وای دین وای څوک به سپې موګه ذکر کوي او څوک به سکی څوک به سکی شو شو به کوي ته وای دا سکی وای دا بس په موګه ذکر کوي یو لبا یو تماشې جوړه کړی دا خلکو پیغمبر رازی الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا آغا کسان چی آغای خپل دین تماشا او لبنی ولی دا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا که اچول دی دا جوان دنیا دا دنیا جوان دوکا که اچول دی دا دنیا پا تماشو چی سوگ نیازی گی نو هم ننی تماشا دا سبا ندا دا دنیا دا جوان دوم را دوکا که اچوله ده چه مرگی تی نیر کرده ده او آخیره ده تی نیر کرده ده او لگیا ده پده تماشا بانده وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا که اچوله ده ده جوند دنیا نو ده اللہ کتاب ته شا کرده ده اللہ دین ته شا کرده ده شریعت پیشا کرده دا اوار صدی نپادی نفل یوم نرسا اوم نو ندر دی منگا پریگدو دای اللہ وی ما پری خودل دا اللہ دا رحمت نا دا خلق پاتی دی دا سیدی لکا حیرو که چوا چولا و پری خودل فل یوم نرسا اوم بس نن را دی منگا پری خودل دی کما نسول کا یومی مادا لکا سنگا چه رکڑی و دی پیشی دور زید دیش دادا دی یومی ماد رزر دی هادا چه دار از دا دا کیامت اغرز اغدی ایرو که چولی و او آغه شده نو بلکل پا آغه بانی اکیده و ایمان نو او هم او گمان خیال خاطر که نراتلا چورد را روانه دا او ما سر با اللہ زمار جون حساب که یغه که کما نسول که ایومه مها دا لکه سنگا شده رکڑه و پیشی دیر دیر ازی وما كانوا بآياتنا يجحدون اوغا چودای چې د آیاتونو زمونږ نه انکار کو د الله رب العزت د کتاب نه د قران نه د حق د دلایلو نه انکار کو نو الله رب العزت وای دا خلق دی چې دای و جنتیانو ته وای چې افیزو را توی که علینا پا مونگ بانده من الماء دو بود جنتنا او من ما رزقكم الله یا دا آغنا چه خوراک در کرده تاسو تا الله قالو ان الله حرمهما علی الكافرین دا خلق دی چه دای لب و تماشا اغی دین گردوله دی او ده الله کتاب هغه ته شا کړی دا او قیامت شیدو نو هغه په وهم ګمان کې ناراضي چې دا یو ورځ په شی دا چې زبا الله ته وړاندې کېګما دا خلق دی حالانکه الله وای ولقد جئناهم بکتاب او خامخا یقینن راتل کړیو مونږه دایتا په کتاب سره کتاب دا سی کتابو فصلناو علا علم چو وضاح سرا بیان کرو منگا غا چو واضح بیان کرو منگا غا علا علم پا علم سرا اللہ وی ما پا خفل علم سرا واضح بیان کرو قرآن دا اللہ علم دے او دا قرآن دا لوی علم بل نشتر دنیا کی نو قرآن اوس خلق پا علم کی نیسا بینو قرآن چوائی نوویر دا مولا ترجمه کئی او چه دا نور علوم درس ورکه آغا علوم چه آغا دا قرآن او دا حدیث دا ذکر دا پارا ذکر ولشی نو چه دا آغا درس کئی نوی دا لوی درسی مولا ده دی وای لوی درسی مولا دی او چې قران کریم وای هغه د علم لخکاری هغه لا علم کې شمارل نه دی لکه دا څومره لوی بدبختی ده چې قران دې ته علم لخکاری نو د دنیا لوی بدقسمتی به بل نه چایي نو بیا چلوم دا وشي چرو رو اللہ را بولیده ده ده خپل دین نا لره که او آغا جبا او آغا خلو چه پاغی بانی با ده قرآن آیتو نویلی که دل او پاغی بانی با احادیث ده نبی رسام ویلی که دل نو پاغی بانی اوسو سویلی که گی منگ خپل دور که روڈ پخ کرو مونگا چه ده نو لار پا خواه کرده و مونگا چه ده عالم سر ده خبر نخواهی ده عالم سر خواهی آغا سا چه کم ده تا میراس که پاده شوی دی عالم تا میراس که سا چه پاده شوی دی قرآن و سنت و تا پاده شوی دی زکر نبی علیه السلام وی العلماء و ورثت الانبیاء علماء کرام آغا دا انبیاء وارثان دی علماء کرام وارثان دی دا انبیاء علیہ السلام او نبی علیہ السلام وی چه پیغمبرانو پا میراس کے روپی و اشرپی نوی پریخی انما ورسل علما خبر دادا پیغمبرانو پا میراس کی علم د دین و علم د شریعت پریخ ده فمن اخذه و اخذا بحز و وافر چاچه اغا واغستو یعنی چاچه اغا علم د دین و د شریعت واغستو اخذا بحز و وافر ده لوی برخه تر لاسه کړه ده لوی برخه تر لاسه شوا نو چه ده اغا لویا براخ پریدی او ده لار و ده کسو ده نالو خبری شروع گی نو ده بدبخت نده چه منبر او محراب ته نپاده شی او غریب پو اجرو پا دیرو بانی گرزی نو ده بدبخت نده سره ور تا خفه شی مولا میولی ده نو پو اجره که تکریر کو نو مای سمر بدبختی در بانی راغلا چه ده میراب نره منبر نره کس وی او ده میراب نووت ای قرآن و حدیث پا مو پا جبا بانی جاریو اغا ده نپادشو نو اوز ده نالی او ده لاری و ده کسی خبره ده نو تون ده نالی او ده لاری ده کسی خبره که او بلیم که تا جواجه سپرک ده وارث ده پیغمبر خوب تعالی چه پیغمبر کم میراس پریخ ده دو آغا واخلی او ده آغای خدمتو که چه آغا که نی پزمکا بانی او ده الله عظیم کتاب راوالی او ده الله ده مخلوق اصلاح پیو که او ده معاشره اصلاح پیو که ستا کار خداو ستا ڈیوٹی خداو ستا کار او ستا ڈیوٹی ده خلقو پا ذهن که د الله رب العزت عظمت د الله رب العزت وحدانیت در اوستلو د الله د نبی د سنت او اهمیت د قران او سنت او د دین او د شریعت اهمیت را اوستلو ستا ډیوټي او ستا کار خداو چې ته بدای کار کې د تا نو هغه پاد شو ته غوای ما خپل دور کې لار بخ کړو وا ما سکول جوړ کړو ما کالج جوړ کړو ما چې دلو روډ پوخ کړو ما دا کړو ما دا کړو ساده کارو ساده ډیوټي وا شریعت راولې چې شریعت دراتلو د پاره دوه خبرې دي هغه قران ذکر کوي چې دا دوه خبرې برازي اول نو بیا و پایې کې شرعي نظام راځي وعد الله الذين آمنوا منكم وعده کړی دا الله تعالی دا غی کسانو سره چې ایمان راړو د تاسو نه دا الله په توحید باندې عقیده مضبوطه شوه و عملو صالحات او عمل یو کو صالح موافق د شریعت چې ایمان زړه کې ایمان راغی عقیده مضبوطه شوه او معاشره که اعمال شریعت مطابق شروع شو نو لیستخلفنهم فی الارض خامخا یکینن خلافت بورکی دیتا بزمکا که اللہ با دیتا بزمکا که خلافت ورکی دا چه تا چی ایمان راڑ او عمل صالح او که نو ولی دا شکار نکی ایمان او که بیاس که نجی کم نمارا که الته غار غور دی هغه ټول د ما په دې مازو باندې سوري وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړی دا الله تعالی دا هغه کسانو سره چې ایمان راړو د تاسو نه وعملوا الصالحات او عمل وکړه صالح لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا خلافت به ورکی دی دا بزمګه کې دا کار به خلافت برازی دی ایمان او د عمل صالح سره دی سره برازی او بلو تبا محنت دی دین که تبا کرسی ناله کرسی ناله تبا محراب او منبر نپریده چه معاشره صالح شی د معاشره افراد اغی دا کرسی للار شی اغی با دی شریعت مطابق پیسالی کهی تو بیا هم په خپل محراب د جماعت او منبر باندې ناسي تو بیا هم اصلاح د عالم کې د اصلاح خلق خبره وکي تو بیا هم خپل کار او منصب نه بری ستا منصب بدغی ستا کار بدغی نو چې ته دا پرې دی اغشته اصلاح کول هغه دې پرې خودل د معاشره اصلاح به څنګه کیږي او بیا به خلافت څنګه راځي خو اوس هغه کار دی شروع کو چې کوم نورو خلکو کو او په دې تمه جذبه شریعت راولم جذبه خلافت راولم سوال نه پیدا کیږي بلکې سمته لري دغه دایله چې قران او سنت در نه پاتې شو عدالت او د کوسو سیاست دی شروع کو دا دی بدقسمتی ده الله رب العزت وی ولقد جئناهم بکتاب خامخا یکینن رادلل کلیو مونگا دیتا پا کتاب سرا فصلنا علا علم چه مونگا واضح بیان کلیو آغا فخپل علم قرآن دا اللہ علم دے دا اللہ کلام دے دا اللہ علم دے او اللہ وی حدن ہدایت دے دا کتاب دا ہدایتو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ اغا پیریانو نوی چَلَّا وَيْكُلُوحِيَا إِلَيَّا أَنَّا اُسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وَا يَا زُمَا پِغَمْبَرَا يَكِنَا نَا شَانْدَادِ چِوَكِ خُدَ يَوْ تُلْگِدَ پیریانو د پیریانو یو ټولګي واکې خدا هر نه کول اوحیا الیا الله استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا اغيوې یقین المنغا اوریدو یو قران یو کلام ناشنا یو ناشنا کلام به مونږ اورید عجیبا مزیدار خکل خائستا کلام یهدی لرشد فا آمن نابی چو خود نکیا پا طرف دی اصلاح نمونگا ایمان راڑا پا غیبان دی یهدی لرشد فا آمن نابی او ام بیا دغا پریان وی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ او يَكِنَا الْمُنْغَى عَرْكَ لَا چُوَا وَرِدَ هِدَایَتْ کله چې مونږ هدایت او اورې دغه سا ان سمعنا قرانا عجبا دا هدایت وو الله وی هذا هدن دا قران هدایت پریانو ویوانا لما سمعنا الهدى او یکینانا مونگا چیو هر کل چی مونگا وورید هدایت آمننا بی مونگا ایمان راڑ پاغی باندی پاغی مو ایمان راڑ اللہ وی کتاب میں لگل هدن هدایت و رحمتن او رحمت لکومی یومنون دا پارا دا داس کوم چه ایمان راڑی یو نیم غریب نپویگی چه تو دا داوائی نوی آو کنه جیوی ویلی دی کنه چه دا پارا دا داس کوم چه ایمان راڑی وی دا مومن دا پارا ویلی دی نوائی تلا مومن شوی نی تا که لگل ایمان ندر آغلی دا ایمان با کل را زیرو را دی بانی می پویا کا پا دی سبک پویا نشما چه خبره دو قرآن راشی نوی او دو مومن دو پاره ویلی دی چه کله تو دوائی چه قرآن که اللہ وی چه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین هدایت دو پاره دو متقیانو وی جی متقیانو دو پاره ویلی دی کنه نوی تلا متقینی تو با کل متقی که چه بیا قرآن زدر المو هم در تا چستا دا پارا هدایت شی ما دیو کسو اینو ویجی هدل المتقی نویل دکانا چه هدایت دا پارا دا متقی آنو مرزر ٹک تنو نوی اونو تو خو اس پا خبر پوشوی ما اینس خبر وانیم پوشوی خو تو پا خپلا خبر نپویگی نزبا تاثر سپا دی بانی چل چال کم ازو لی نیم پویا مای مطلب داره چه تقوی مخ که رازی و هدایت رست و رازی چه تو ها چه هدایت ته ده پار ده متقیانو لکه تو متقی شوه ای او لا هدایت در دانه ده شوه نو ته چه متقی شنو بیا با ده قرآن پا ذریعه تا هدایت گیگی نو ده تقوی در که ده کم نه نراغلی چه هدایت ده تلانه ده شوه تا دو زمان پا خبر پوشوه ما سووی لکه داو سمر را دو قرآن کریم نار تختی دو دو پارا یو سمر غلط بانه لطول دی چه زو قرآن دا ذکر آنکه نما چه قرآن که اللہ وی چه هدل للمتقین قرآن هدایت تی خود پارا دو متقیانو اول با متقی که گی نو بیاورده دو قرآن نا هدایت که گی نو تا دا چه هدایت لا نده شوه نو تو متکی پس شوه دا متکی شوه پسی تا با متکی که گی نو بیا برا تا قرآن ویلی که گی نو دا غیر نو تا تا هدایت ملاوی گی نو تا کوا مخ کرا لو هدایت رست و رازی کمال که رو را تا سجیبا خبری دی دا دا قرآن را تیخ دی دا پاره و بانه دا او غلط علا کنا غلط علا الله وی هدن هدایت و رحمت لکومی یومنون او رحمت دا پارا دا سکوم چی ایمان راڑی حل یعن ضرورنا انتظار نکی دی اللہ وی انتظار نکی زجر ورکی حل یعن ضرورنا الا تاویلا انتظار نکی دا مشرکان مگر دا انجام دے انکار دے دے قرآن لچے دے کم انکار کئی نو اللہ رب العزت وی دے دا آغی دا انجام پہ انتظار دی سمت لب دے پختو کی او سڑے بلتا وی پلانی تدا غلط خبر نپرے دے خودی دا پتا میں جدا خلد ارلماتا کما نو چه دا خلد علا ما تا کم نو بیا والا دا غلط خبر اپری دی نو اللہ را بولیدت وی دیر دی انکار پا دی انجام پا انتظار دی دی تر آغی نسمیگی تر سو پوری چه دی دار دی خپل انکار انجام نده ملاو شوی تر آغی دی نمانی چه آغا انجام و تا ملاو شی آغا نتیجه ملاو شی نو بیا با منی چه وقالو لو کننا نسمع او ناکل ما کننا فی اصحاب السعیر. اے کاش چه مونگ دا اللہ کتاب اوری دلوی او زانم پی پویا کروی نلم با مونگا با دوزا خیالو کنو دا باوی کنا کنا دا باوی چه کاش چه مونگا مولا سیب لوٹوار کروی او اغام اقتدار دا رسول وی نلم با مونگ جهنم کنو پراتو دا باوی زمان عزتمند دا غلطا ارسو چه کئی که امی کئی اغزم و غلطا دا که مولای که یغتا مو غلطا لا مولا تا مونگو خپل منصبو پی جنا یدی خپل پگریو دا پتکی دا احترام خیالو که پخپلا یدی خپلا خیالو ساتا دا زمائی دت مندا تالا اللہ دیر لوی کار لوی منصب در کرده اغا منصب پریگ دا ما اغا منصب مپری دا اللہ ویال ینظرونا انتظار نہ کئی دے الا تاویلا مگر دا انجام دے انکار دے یوم آیاتی تاویلو پاگر دا چراشی انجام دا انجام دے انکار دے یقول الذین نوائبا آکسان آکسان چا غید اللہ کتاب دا شاکڑے ہوا نو آغی بسوی نسو چه پریخه او در لا کتاب من قبلو ده ده نمخ کی کد جات رسول ربنا بالحق یکینا راغلیو استازی در ربز منگا پاک سرا بشکا ذکر لوی کل ما اولکی آفی آفو جن هر کلا چو غردو لشی پا جانم کی ڈل ڈل مجرمان سالا هم خزنتو ها تا پوس پتی نکی اغا خزان چاند جانم علم یاتی کم نذیر آیا تاسو تاسو کی رو ان کے نور آغلے سوک بیان که ان کے نور آغلے سوک پیغمبر سوک عالم اکبرس نور آغلے قالو بلا وائی بدئی اللہ ولینا کد جانا نذیر یکینا راغل و منگتا یو یر ان کے یو بیان کا ان کے فکذبنا وکلنا ما نزل اللہ من شیر نو منگوی تاسو درو غوائی دا سچو وائی دا سو وائی اللہ اس چه نذیر آلی گلی منگو تداوی کنا چه دا اللہ نذیر آلی گلی دے بوائی بلا کد جانا نذیر یقیناً چھ بیان کا ان کے راغلے ہو مونگتے بیان کرو کد جاتا رسول ربنا بالحق یقیناً راغلے ہو استازی در ابز منگا پرشتیا پہکا نفعل لنا من شفعا مونخو دنیا کے دا خبر کولا چه پلانه سه بغی گیده کئی امون با یو غیگه کراشو نو فحل لنا من شفاقا نو حیشت ده زمون ده پارا سوکا سفارشان ده اللہ نا رخلاس اون کی فیشفاقو لنا چه سفارشو کی زمونگا چه مونگا ده اللہ نخلاس کی او نورد دو یا مونگا واپس کلشو دنیا تا فنعمل غیر الذی کننا نعمل بس عمل بکو مونگا غیر داغی نا چه مونگ با عمل کو که مونگ لاللہ بیا یو چانس راگا کنا او یو ذل بیا دنیا تاولی گلو بیا با دا سنکو دا چه سمو مخ کی کردی بیا با آغا سنکو بیا با سم عمل کو بیا با دا پیغمبران و ملو دا حق برستو با منو خوکی یو ذل اللہ مکر آکلا اسی در کرده دا نو دی پسی او بیا ارمان که نو او سمشا او سمشا دا اللہ دین تا برابر شا او سمشا کد خسرو انفسهم یکینا تاوان که غردو لیری دا اخپل زانونا و دلغنم ما کانو یفترون او رک شود دینا آغا چه دید زان نادرو جوڑول وی که پیر وی خست نمورید لبسته او پیر وی زنگدن که را رسی قبر کې را رسی او قیامت کې برا رسی وای او وای چې پیر نه نو وای ایمان نه زګا چې وای پیر چې نه بس دې بهر د استاذ مواری ها نو الله رب لذت وای وذل غنم او رخ شو د دینا ما کانو یفترون آغا چه دای ده زن نا در او جوڑول چه را رسی با دو کسا نو جوڑا کرده چه لوی زوان مغی گرده کهی مونگ بام یو غیگه کراشو وی لوی زوان چه داسی را کلا چه کلاو کنی یو لاس به مشرق دو رسی بل مغرب تا نو چه داسی را بندی که سمر خلق پا کراشی ناغ با دول جانت دولی نمای دا خندا خبری کوئی نو ویدا دا خندا دی نمای دینا ویسنگ مای دی که خوب ابو جهلم جانتا لرشی ویسنگا نمای شیو لاز مشرق دلال بل مغرب دلال نو چه دستی که نگه خوب سوکفاتی نیشی پرغون دی نمرود دی شداد دی او دا طول ابو جهل دی عدبه دی شیبه دی دا طول با بکراش طول با جانتا دی بس اصی علم یه که سوتا ناسی چارا تا قرآن نده خوله دا اللہ دینی را تا نده خوله بس پدا کسوی دا تا وقت پاس کرده چار دا ده بس دین طول ده کسی دی نو سدی زمائی دات من نده اللہ کتاب تا ولی نرازی دا اللہ دین لولی نرازی ورپسی دلائل اقلی ذکر کئی ان ربکم اللہ الذی یکیننا رب ساسو اللہ آغا ذات دے خلق السماوات والارض چه پیدا کرده دی اسمانونا اوزمکا فی ستا دی ایامن پشپگو لمحو کے کن کن کن کن او کن و چه بے کن اسمانونا پیدا شو کن اوزمکا پیدا شوا پی یاو کن سر چی دنو دارس اذا ارادشن این یقول لہو کن فیکون کلا چه دیو سیز اراده او کی نغیده و شا نو بس شی نو اللہ را بلده تو ای دام بشپگ و لمحو که پیدا کردی دی او داسه و لم یعیا بی خلق هند ده دی پا پیدایش بانی اللہ سترشوه نده سترشوه نده او بیا حفاظت که نو ولا یعودو حبزو هما ده دیزمه که اسمانونو حفاظت بانی اللہ سترکی گی نا اللہ سترکی گی نا پاگی سم مستوا علی العرش بیا استیوا کرده دا پا عرش بانی دخپل شان مناسب سنگ چه دا اللہ شان سرخای آغاز مستوی علی العرش تی سنگا اللہ بپوالی امام ابو حنیفه رحمه اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ امام مالک رحمه الله حسن بصری رحمه الله دا ټول ذکر کوي چې استواء علی العرش دا الله ثابت ده کیفیت مونږ ته نه معلوم او د دې متعلق سوال کول چې څنګه دا بدعت ده په دې الله پواله څنګه دا الله د شان سره خای یو شل لیل النار اغوستویش په ربیتا پټوی بش په باندې رز یتلو حسیزن طلب کای دار لاش په یو بل پتلوار رز په سې د سیش په لګیدلی او شپه په د سیر په لګیدلی او دا سیر دنیا دا ژوند په منډه دی دا سې په منډه دی او یو رز به د غږ اوشي علی خانه چې پلانې هم لکه ګرد غبار تیر شو به دا چلوي لکه نوار پور د سبا او ډوب ما خام شي دغه عمر به داسې رنگ انجام شي او پیوندیږي کله بیا پریوته پانه عمر ناراضي په بیارته چې تمام شي یتلبه حسیسا طلب کوي د شپا او ورځ یو بل په تلوار باندې والشمس والقمر او نوار او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامری پر کار کې لګول شوی دی په حکم د الله د الله په حکم باندې پر کار کې لګیا دی او دا چې څنګه الله په ډیوټی کړی دی هغه سلیګیا دی دا د پیر بابا په کشکول ټاکول باندې روکا ویږي